باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم دا باب د په بیان د صفت د حج د نبی صلی الله علیه وسلم کې مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې حدیث د جابر رضی الله عنه حدیث طویل روړی دی چې دا مشتمل دی په عظیم فواید باندې او په مهمات القواعد باندې د حج مسائل په دې کې راجم دي دا امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې راوړی دا د افراد المسلم نه دی دی لمفارید مسلم وایي چې امام بخاری په خپل صحیح کې نه راوړی امام مسلم په متفرد شوی اهل علم په دې حدیث باندې مستقل تصانیف کړي ابو بکر ابن المنذر رحمت الله علیه په یو جزء کبیر لیکل دی او د یو نیم سلو نسیوا مسائل او فواید دې حدیث نه مستنبط کړي قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن ابي شيبه وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان وربما زاد بعضهم على بعض الكلمه والشيء مصنف رحمه الله عليه ده حديث دخل مختلف شيوخ نقل كي بياوي چه باز په باز باندې الفاظ سي واکړي د ټول د حديث مقصد او معنا يودا اگر چې د بعض په الفاظ او کلماتو کې زیادت او نقص شته قالوا دا ټول وی حدثنا حاتم ابن اسماعیل قال حدثنا جعفر ابن محمد عن ابي قال دخلنا على جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما جعفر ابن محمد وی د خپل پلار محمد ابن علي الباقر نه روایت نقل کړي وی مونږ د جابر رضی الله عنه مجلس لور دنه شویو فلما انتهينا اليه هر کله چې دا مجلس ور رسیدلی او سأل عن القوم تپوس کله د قوم مبارکی حتى انتهى الي تر دې چې دا سوال مال را رسیدلیو دا کوم خلک چې وردنو د دې مبارکی تپوس کول چې سوک دي یو یو مبارکی سوال تر دې چې دا سوال مال را رسیدلیو چې دې سوک دي فقلت نما ورلوي انا محمد ابن علي ابن حسين زي محمد ابن علي ابن حسين الباقريم ده اهل بيتنا ود رسول الله صلى الله عليه وسلم نوسه فاهوى بيده الى راسي نلاسر اوغت کو زما سر لا جابر رضي الله عنه په دغه وخت کې پسترګو باندې نابینا شوه وډوندو سي لیده نشول فنزع زري الاعلى زما د کمیس دا پورته تنئی کولاو کا ثم نزع زری الاسفل بیا دا لاندې تنئی کولاو کا ثم وضع کفه بین ثدیا بیا دا خپل لاس او تله زما د دې سینو په منځ کې کی خودو وانا یوم دین غلام شاب او زه په دغه غرض باندې نوجوان الکوم دا جابر رضی الله عنه د اهل بیت سره محبت کولو د محبت په تور باندې دی ماشوم له پسینه باندې لاس کې خودو فقال مرحبا بك واهلا نو دل مرحبا وی د ترحیب کلمات ورلوی هر کله ورلوی یا ابن اخی ایر وار مراد تن اخوت فی الدین دی اخوت اسلامی سل عما شئتا تپوس کو د سبارک چې خو خديشي فسالته وهو اعمى وي ماته تپوس کړو حال دا چې د پستر غبان دیړوندو وجاء وقت الصلاه راغله وخت د موز وقت را باندې راغله فقام جابر رضی الله عنه درې دلو فی نساجتن په بعض نسخو کې راغله د الساجه بغیر د نون نه په نسخه د ابو داود کې دی فقام فی نساجۃ او په بعض نسخو کې دی فقام فی ساجۃ د نساجا او د ساجۃ معنا د الطیلسان وشبهه صادر یا داغي په شان ته چې بل کپړی نو درېدل او جابر رضی الله عنه په صادر کې صادر ځان نتا وکړو ملتحفا بها چې د ځان نراتا وکړو د دې اوس معنا کې یعنی ثوبا ملفقا دا ثوبا ملفقا تفسير دي النساجي دي پارا دا اغه صادر لوي چې د دې بازي سپه بازي باندې رانغړل شي وي عرب وی لفقت الثوبه ما جامې رونغړل کړه چې د صادر یو طرف په بل باندې راواچې نو جابر رضی الله عنه دا صادر ځان نه راتاو کړو کله ما وضعها علی منکبه رجع طرفها الیه من صغرها هر کله چې به دا واچول په خپل وګو باندې نو د دې اغه طرفونه او پولیس کی با را واپس بشول دا دوغو نه لاندې طرف لا ځکه دا صادر وړوکيو معنا دا ده چې په وګو باندې به واچولو نو دا به تنه را غورځېدو کافي کېدو بنا فصلى بنا ورداه الى جنبه على المشجب نو موزه کړه په مونږ باندې جمع را کړې وا او صادر د جابر رضی الله عنه اړخ لپروت على المشجب په غړونج باندې مشجب په کسری د میم سره بیا ورپسې سین ساکن ده کسره د میم او سکون د شین دا ویل کېږي چې عیدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها وتوضع عليها ثياب د جامو د پاره چې دا سلرګیو درې چې دا سرونه په یو ځای او دا لاندې خپې چې کمی پزمکه لګېدلې دا کولاو کولاوي د جامو کې حدود پاره بدا پخوا جوړول شو لرګي به ودرول داغي دا سرونه به یو ځای کل او دا خپې چې کمی پزمکه د لرګو پرتی وي نو دا به کولاو وي د وبولې منګولم کله ناکله خلک داسې طریقه جوړي د لرګو هغه غړوان جوړ نه جوړ کی نو صادر د جابر رضی الله عنه په مشجب باندې پروتو فقلت اخبرني عن حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن علي ابن حسين الباقر وي چې ما ورلويلي د رسول الله صلى الله عليه وسلم د حج بارک خبر راکا فقال بيده فعقد تسعا نو اشاره کړي و پلاس باندې قال په معنا د اشاره سره دی جابر رضی الله عنه اشاره کړي و پلاس باندې فعقد تسعا نو دا خپل بندونه د نه په صورت کې راځه مکړیو عربو وکلا عدد په اشارات سره ذکر کولو نو د نه عدد به داسې ذکر کولو چې دا کچنۍ ګوتا ورپسې چې دا بل دا او دا درمیانا خنصر بنصر او اوستا دا به راځه مکه د تلی سره او دا دوه ګوتې به داسې اوچتي ونی وي نو دې لبه اشاره کول د نه عدد باندې نو جابر رضی الله عنه د نه اشاره کړي وا ثم قال بي ويلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم په مدینه کې نه کال تیر کړو حج نو کړه دا اشاره چې ورلوک په غوته اشاره دی چې نه کال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج نو کړه بیا چې کله حج فرشو ثم اذن في الناس بیا اعلان کړه شو په خلکو کې یو منادي आवाज وکړو دا خبر اعلان کړه شو في العاشره فلسم کال باندې ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج چې رسول الله صلى الله عليه وسلم سکال حج کوونکې د حج لروان نه په خلکو کې خبره خور شو اعلانونه وشول فقدم المدينه بشر كثير نو مدینه منوره لډیر خلک راځه مشول كلهم يلتمس ان ياتم برسول الله صلى الله عليه وسلم د هر یو دایره دا و چې د بویني چې اقتداء وکړي د رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ګوري چې څنګه به حج کوي نبی صلى الله عليه وسلم زکه د دین مخکې زمانه د جاهلیت کې هم خلکو هجونه کول د ځانه خود ساخته طریقې وي نو ټول مسلمانان د اطراف د عالم نه راجم شول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به حج کوي طریقه به زده کوي ويعمل بمثل عمله عمل بکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل پشان فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم نو روته رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذی القعده په اخر کې وخرجنا معه او منغو مرسل روتيو حتى اتينا ذا الحليفة ترديش ذا الحليفة مقام ميقات دمدين الى رارسيد ليو فولدت اسماء بنت عميس محمد ابن ابي بكر نو دا اسماء رضي الله عنه بچه پيدا شو محمد ابن ابي بكر فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصنعو خبر لغلو رسول الله صلى الله عليه وسلم لچه زبسكوم زباه بچه پيدا شو فقال اغتسيني رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوی غسل وکا دا غسل لدید پاره چې د احرام نیت کړو باقی دا هغه طهارت د پاره نو چې انسان په قابل د عبادت وګرځي واستغفری استصفار دی لو یشد الفرج بخرقه لمنع سیلان الدم چې زنانه ځان لس کپړه مپړه کی دي چې د نفاس او د حیض غوینه د دین نزی او محفوظ شي. معنا دا د شدی فرجک به ثوب په یو کپړه باندې ځان محفوظ کا او احرمی او نیت د احرام کا. نو حالت د نفاس کی یا حالت د حیض کی که زنانه وی دا د احرام نیت کول شي دا مسله اجماعی او اتفاقی ده. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم په جمعات کې موس کړو. هغه وخت کې جمعات نو خو په کم ځای چې موس کړو ورسره په بیا مسجد جوړ دی ذو الحلیفه کې موس کړو. ثم ركب القصوى بیا په خپل او خباندې سور شو چې اغیله به قصوا وي. په اصل کې قصوا امام ابو عبیده وی المقطوعه الاذن عرضا په پلنوالی باندې چې د کم ساروی دا غوک کټ شوی نو غله قصوا وی چې دا غوګ ولسیری کړه شوی. نو په قصوا او خباندې نبی صلی الله علیه وسلم کې ناستو حتا اذا استوت به ناقته علی البیداء کله چې برابر شو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او خپ بیداء مقام کې دا خوړ چې د بیداء د غزې لو خو رسیدا. قال جابر رضی الله عنه نظرت الی مد بصری ما وقتل سمره چې زمان نظر لګیدو من بین یده من راکب و ماشین مخد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا سوق پسور لوبانی سوار او سوق پیدلو وعن یمینه مثل ذلک خی طرف لم دغشان تی سوق پسور لو سوار او سوق پیدلو وعن یساره مثل ذلک او گس طرف در رسول الله صلی الله علیه وسلم لم دغشان تی خلقو ومن خلفه مثل ذلک رسوم تی دغشان تی خلقو زرگونو لکونو تعداد کی صحابه راجمو خی طرف لا گس طرف لمخ کی او رسو ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زمون پمنس کیو وعليه ينزل القران وهي پاغي باند نازل اذا وهو يعلم تاويله او رسول الله صلى الله عليه وسلم د دې قران او د وهي په تاويل او تفسير باند پويدو. فما عمل به من شيء عملنا به نو بس سيز باند چې باغي عمل کولو مونږ بم پاغي عمل کولو کومه طریقه چې باغي کوله پاغه طریقه مونږ روانو. فأهل بالتوحيد نو اواز را پورته کو په توحید باندې. توحید نو مراد تلبیه ده ځکه دا الله په وحدانیت باندې مشتمل ده نفی د شرک ده پکې. دا سی تلبیه وې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك واهل الناس بهذا الذي يهلون به. خلق او صحابه کرام اوازونه را پورته کړیو په اغه ذکر باندې چې پاغي باندې اواز را پورته کولو. فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم په دې باندې سه انکار نو کړي چې نور ذکر او اذکار به په تلبیه کې کولو. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم د دې تقریر کړو او دې منکول نه لکه مخکې ذکر شول چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په تلبیه کې د الفاظ سی واکول لبیک وسعدیك والرغبه اليك والعمل. خود رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبیه دا او دا کوم چې مخکې ذکر شوا چا که پکې نور اذکار سی واکول زیادت کولو نو رسول الله صلى الله عليه وسلم اوریدل خو هغه یې منکول نه ذکر وی. فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منهم ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته رسول الله صلى الله عليه وسلم خپل تلبيه لازم راني ولي وا پدغه الفاظ سره تلبيه وی لګیاو. قال جابر لسنا ننوي الا الحج جابر رضي الله عنه وی زمون نیت نو مگر د حج لسنا نعرف العمره مونږ عمره نه پیجن د حج پرزو کې. حتى اذا اتينا البيت معه تر دې چې ورسېدو مونږ بیت الله له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره استلم الركن استلام د رکن یو کو حجر اسود له اشاره وکا. فرمل ثلاثا ومشى اربعا نو پدریو چکرو کې رمل کو او پسلورو کې عام وګرځیدو. ثم تقدم الى مقام ابراهيم بیا روان دي شو مقام ابراهيم لفقرا نو دایات ولستو واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى مقام د ابراهيم عليه الصلاه والسلام د مزيوني سي د مقام ابراهيم نه مراد غا کانه دي چې کله ابراهيم عليه الصلاه والسلام مکه جوړول د الله کور یبادول فدی به ودریدو دا غي د قدمونو د خپو اثرات پکې جوړو اوسم د اثرات کاری خانه کعبه د دروازې مخله پروت ده. فجعل المقام بينه وبين البيت نو دا مقام ابراهيم په خپل منځ او د بيت الله په منځ کې وګرځولو یی د دې شاله ودریدو. قال دا جعفر ابن محمد ابن علي ابن حسين وي فكان ابي نو اپلار زما محمد ابن علي ابن حسين يقول چوي قال ابن نفيل وعثمان ولا اعلمه ابن نفيل وعثمان وي ولا اعلمه ما لدا پته نشته چې جابر رضی الله عنه دی دا ویلی ولا اعلمه ذكره او ما له علم د جابر رضی الله عنه نشته چې هغه دا ذکر کړی وي چې په دې دوو رکعاتونو کې نبی صلی الله علیه وسلم سلوستي او د مقام ابراهیم شاله چې ولاړو دوو رکعاتې کول الا عن النبي صلی الله علیه وسلم مگر د نبی صلی الله علیه وسلم نه په دې کلام سره غرض د مصنف رحمت الله علیه دا چې د مشایخ او د حدیث په سیاق کې کم فرق ده نو دا غي د الفاظ او غ فرق ذکر کړي ابن نوفل او عثمان وی په خپل حدیث کې دا ویلي ولا اعلمه ذكره الا عن النبي صلى الله عليه وسلم زپ جابر رضی الله عنه باندې ګمان نکوم مگر دا چې دا به د نبی صلی الله علیه وسلم نه ذکر کړی وي چې هغه په دې دوه رکعاتونو کې اول کې سوره اخلاص او په دویم کې په اول کې سوره کافرون او په دویم کې سوره اخلاص لسته او محمد ابن علی په خپل حدیث کې دا وایي چې جابر رضی الله عنه دا ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه دوه رکعاتونو د طواف کې سوره کافرون او سوره اخلاص لسته مقصد د دوالو د حدیث معنا یو ده خو په الفاظو کې فرق ده یو داویلی چې یقول او بل داویلی ولا اعلمه ذكره الا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان ابن عبد الرحمن الدمشقي وي ولا اعلمه الا قال مال د جابر رضی الله عنه بارک علم نشته مگر دا چې ویلی دي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الركعتين بقل هو الله احد وبقل يا ايها الكافرون فدي دو ركعتونو كي بسوره اخلاص او سوره كافرون لسدو ثم رجع الى البيت فاستلم الركن بیا چې کله دا دو رکعت یو کل دي نفس واپس شوه بیت الله لنو د استلام بیا د حجر اسود کړو دا په نهم زلمانی استلام جوړېدو یو خو په اول کې چې څنګه طواف شروع کولو بیا په هر چکر کې به استلام نو و استلام اغشول په طواف کې یو ابتدایي شنو اته او نهم استلام د دې رکعتینو نفس ثم خرج من الباب الى الصفا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دروازه د صفا نه وته او صفا ډیر لختل او فرق يا عليه نور ختل حتى را البيت ترديت بيت الله لدل او وسم د صفا نه بيت الله خاري فكبر الله نود الله لوي بيان کړي او الله اكبر ويلي ووحده او توحيد الله بيان کړي وقال او داسي ويلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده چې پوره خپل وعده د الله نه بغیر بل د عبادت مستحق او لایق نشته انجز وعده چې پوره کا وعده خپل ونصر عبده امداد وکړ خپل بنده وهزم الاحزاب وحده او ډلو د کافر او مشرکان له یوازې شکست ورکو ثم دعا بين ذلك بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په منځ کې دعا وغوښته وقال مثل هذا ثلاث مرات درې پیری دا سکړیو دا کلمات به ویلا اله الا الله وحده تر اخره پوری وهزم الاحزاب وحده بیا به دعا وغوښته بیا به دا کلمات وی دعا به وغوښته بیا به دا کلمات وی ثم نزل الى المروه بیا را کوشه ور روان شو مروه الا حتى اذا صبت قدماه تر دې چې قدمین مبارکین د رسول الله صلی الله علیه وسلم راخته شوی او انسباب په معنا د انحدار سره راخته را روانو رمل فی بطن الوادی نو پهلوانی کړه و منډه والی وا پاغ منز د خوړ کې چې اوس پاغزه کې شنه راډونه لګیدلې دي نو دغه میلین اخضرین کې منډه والی او حتی اذا صعدا تر دې چې ختلو مشا نو بیا په کلار روان شو د دې خور د لاندې طرف نه وته او بیا بر روانې دو نو بیا په کلار روان شو حتی اته المروه تر دې چې مروه لراغلو فصنع على المروه مثل ما صنع على الصفا نو په مروه باندې داسې اعمال کړو کلمات ویلو کوم چې په صفا باندې وي الله اکبر ویلو دا غین رسول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده دري پیری دا ویلو په منځ منځ کې به دعا کوله حتا اذا كان اخر الطواف على المروه تر دې چې اخیرنه چکر په مروه باندې د صفا نه شروع تر مروه پورې یو د مروه نه بیا تر صفا پورې دویم نو دغه شانتي د صفا نه مروه پورې او د مروه نه صفا پورې دا به یو چکر شمارېدو شروع په صفا او انتهای په مروه قال نبی فرمایلی انی لو استقبلت من امري ما استدبرت لم اسوق الهديه کمال د مخک نه پته وي لکه څنګه چې اسره له پته رستو لګی دا ما بزان سر ساروی د قربانی نه وروسته او دا به مګو ول جعلتها عمره خامخه دا به عمره ګرځولې وي مخک د دې معنا او مقصد تفصیلا ذکر شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلمات په کوم وخت کې ویلیو فمن کان منکم لیس معه هدی نو هغه څوک چې تاسو نه دا سر ساروی د قربانی نه ځان سره د مدینی نه ساروی نه رستي د خپل زینا فليحلل وغد ددي عمرنا حلال شي وليجعلها عمره او دادي عمره وغرزي عمره مكمل شو اثر دي اخرى يادي وڑوكي کی قصر ديو کی انتظار دي کی د حج د پاره بل احرام تڑی فحل الناس كلهم نطول خلق صحابه کرام حلال شو د خپل عمره او د احرام نا وقصروا دي تقصير کو سرونه واڑکل لندکل الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي صرف نبی صلی الله علیه وسلم په احرام کې باقی پات شو هغه صحابه کرام چې دا غي سره ساروی د قربانی یو فقام سراقه ابن جعشم سراقه ابن جعشم رضی الله عنه درېدل فقال يا رسول الله الاعامنا هذا تپوس کړه چې يا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم زموږ د دې کال لپاره دی عمل الابد یا کده همیشه د پاره دا حکم دی یعنی دا عمره ادا کول په اشهر الحج کې دا د دې کال خصوصیت ده زموږ د پاره خاص حکم ده کنه دا مستقل حکم ده ځکه مخکې تاسو له ذکر شول چې په اشهر الحج کې به عمره په زمانه د جاهلیت کې افجر الفجور لوی ګنا ګڼل شو نو سراقه ابن جعشم رضی الله عنه ته پوس کړه فشبک رسول الله صلی الله علیه وسلم اصابعه فی الاخرى رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ګوته په یو بل کې داسې ور کړی وی تشبيك الأصابع كلو ثم قال بي فرمائلي دخلت العمرة في الحج عمرة في حج ورد النشوى هكذا مرتين دو بيري دا سويليو دخلت العمرة في الحج دا دي معنى دادا چه پا أشهر الحج عمرة كول جائز دي دا زماني دا جاهلية دخل كو چه كم نظرية وعقيدة وا چې په اشهر الحج کې عمره افجر الفجور ده نو دا غیدا نظریه باطله کا دا د جمهور اهل علم معنا ده پدې کې چې دخلت العمره فی الحج بعض وی د دې معنا ده دا چې د عمره غ فرضیت د حج په فرضیت باندې ساقط شو حج چې فرض شو د دینه مخکې عمره فرض ونه وی دا غی فرضیت په ساقط شو او بعض د دې دخلت العمره في الحج معنا کوي چې حج قران جایز دی د عمره هغه افعال دا د حج په افعالو کې وردن ندی د دوالو افعال یو شان تدي نو معنا دا ده چې قران حج قران کول جایز دی نو دې صحابي ته پوس کړه چې دا خاص حکم ده که همیشه د پاره دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لو دخلت العمره في الحج هكذا مرتين فلا سمان دو بي اشاره وك او دای ورلو لا بل لابد ابد لا بل لابد ابد نا بل کد همیشه همیشه د پاره همیشه همیشه د پاره عمره په حج کې وردن نشوا قال وقدم علي او مخکې دا مساله ذکر شو تفصیلا چې په دې کې د اهل علم اختلاف نه چې صحابه کرامو دا فسخه د حج د عمره د پاره کړی و نو دا دغه کال خصوصیت کنه دا حکم اوسم باقی دی نو د امام احمد او د بعضی اهل الزواهر رائے دا و چې په دې کې خصوصیت نشته بلکې دا حکم تر قیامت پورې دی چا چې د حج احرام تړلو او بیا د سر ساروی د قربانی نه ځان سره نوی بوتلی نو په د باندې وې دا فرض او لازم دی چې دا حج به د عمره ګرځي او بیا به د عمره نه پس په ایام الحج کې دغه کوي د حج احرام تړي دا فسخه د حج ال العمره دا په د باندې وی فرض او واجب ده او جمهور اهل علم وی چې نه دا د صحابه کرامو خصوصیت اوس دا حکم باقی نه پاتې فسخ د حج د عمره د پاره جایز نه ده حدیث د ابو ذر رضی الله عنه مخکې ذکر شو چې امام مسلم هم ذکر کړو، کانت المتعه فی الحج لاصحاب محمد صلی الله علیه وسلم خاصه. او حدیث د نسائی کې داسې راغلی چې یا رسول الله فسخ الحج للعمره لنا خاصه ام للناس عامه؟ نو نبی صلی الله علیه وسلم ویلی لنا خاصه. وضاحت د مسلې مخکې ذکر شوی. قال جابر رضي الله عنه وقدم علي رضي الله عنه من اليمن، علي رضي الله عنه ده يمن راغلو، ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، ده نبي صلى الله عليه وسلم اخان امزان سر روستيو، فوجد فاتمة رضي الله عنها، فاتمة رضي الله عنها يكتلي وممن حلا، ده اغجانة يغيوم ده عمرين هلال شويو، او احرام ختم کلو، ولبست ثيابا صبيغا رنگ شوی جامع اغستوی وقت حلت رانجی لگولیو، فانکر علی ذلك علیها، علی رضی اللہ عنہ پیدا منکر و ناشنا و گنل چرا غلی حج لدا و داد احرام منافقہ رونے کرنی. وقال ورلیوی من امرکی بهذا، دا چادر لدا حکم کرنی. فقال ابی صلی اللہ علیہ وسلم، فقالت ابی ندی ورلوی چی مالم پلار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم کرنی. قال فكان علي يقول بالعراق، وعلي رضي الله عنه په عراق کې وي چې کله خليفه او د په عراق کې نو حدیث چې به بیانولو، نو علي رضي الله عنه به ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمه، زه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلوم چې ما رسول الله صلى الله عليه وسلم دی لغوسه کولو فاطمه رضي الله عنها في الامر الذي صنعته، باغه کار کې چې دې کړو، یعنی د احرام نه د حلال شبه و نو مای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بور لغوسه شي، مستفتیا لرسول الله صلی الله علیه وسلم فی الذی ذکرت عنه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه متپوس کول او استفتا مې کوله د هغه سبارک چې دې ذکر کړ د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې مال هغه حکم کړی د حلال والی. فاخبرته، نو خبر مې ورکړ انی انکرت ذلك علیها، چې ما خو په دا منکر او ناشنا وګړل. فقالت ان ابي امرني بهذا، ندير لوچ مال مفلار دا حکم کړي. فقال صدقت صدقت، رسول الله صلى الله عليه وسلم وي چې فاطمه رضی الله عنها رشاويلي رشاي ويلي، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ او علي رضی الله عنه لوچ تا کله حج پزان باندې فرض کو، مقصد دا چې احرام دي تړلو نو تا پاغه وخت کې سنیت کړو سدي ويليو. قال علي رضی الله عنه قلت ما وي ما ویلو چې اللهم انی اوهلو بما اهل به رسول الله صلی الله علیه وسلم، یا الله ز احرام تړم پاغه سره چې پاغه طریقه باندې احرام تړل رسول الله صلی الله علیه وسلم، یی تاسو چې کوم نیت کړی هغه نیت مام کړی دی. نو په دې کې دا جواز دی چې یو انسان احرام الرجل علی احرام غیره، دا جایز دی چې یو سړی احرام تړي د بل چا د احرام په نیت باندې، چې داسې احرام تړم لکه فلانی چې تړلې. مخکې دا مسله ذکر شوه چې د احرام نیت بل ابهام کول یا د بل چا د نیت په شانتي نیت تړل د دې سه حکم دی. قال فإن معي الهدي فلا تحلل، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلویلی زما سره هغه ساروی د قربانی دی، نو ته د احرام نه حلالېږمه په دې احرام کې یا. قال فكانت جماعة الهدي الذي قدم به علي، نوغ كندك ده قربانو چه علي رضي الله عنه روسته ده يمننا، والذي يتابه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مئة، كم چه ده نبي صلى الله عليه وسلم ده مدينين روسته ده عدد سمره ده كندك سل اخانو، سا علي رضي الله عنه يمننا روسته وسن نبي صلى الله عليه وسلم مدينين بوتليو. فحل الناس كلهم، نطول خلق حلال شل دعو احرامنا، وقصروا تقصير وكو اختيوا لكل إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، مگر نبي صلى الله عليه وسلم واغسوك چه داغ سر ساروید قربانيو. فقال فلما كان يوم التروية، جابر رضي الله عنه هر کل چه رصد تروية واتم تاريخ ذي الحجة، ووجه إلى منا، وجه يا پمانا ده توجه سر ده خلق متوجش والمنالا، يا وجه پخبل معنا ده خپل سور لي متوجه کی منا طرف لا اهلو بالحج، نو خلقو احرام د حج تړلو د حج غتلبی بانی اوازونه راپور تکل. فرکب رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پس ور لی سور شو منا لاړو. فصلى بمنن، نو مزکړو په منا کې الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، د ماسپخین مازیګر ماخام ماسپوتن او د سبا د یوم الترویه سلور منځونه وکړه د ماسپخین تر ماسپوتن پورې او د یوم عرفه د سارغه موزي دا په مینا کې وکړه. ثم مکث قلیلا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم لغنتی ایثار شو حتا طلعت الشمس تر دې چې نور روخته و امر بقبه له من شعر او حکم یو کو په یو خیمه باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره و د ویختو نه د ویختو مطلب دا دی چې دا غه سارو نه جوړو چې دا غي په سرمن باندې ویخته وی فضربت بنمرا نو په نمرا مقام کې ورله خیمه خخه کړې شو دا خیمال توله ګولې شو په دې نمرا کې اوس مسجد جوړ دی غي له مسجد نمرا وای نیمه یې په عرفات کې میدان عرفات کې داخله دا او نیمه تنه بار ده دنه پکې بورډونه لګولې دي چې کومه حصہ په عرفات کې دا او کومه نه ده. فسار رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو معنا دا د مینان لاړو عرفات لا نمری المقام لو رسیدو ولا تشک قریش ان رسول الله صلی الله علیه وسلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفه په دې خبره کې د قریش شک نو چ رسول الله صلی الله علیه وسلم به ادریږي د مشعر الحرام سره په مزدلفه کې. د مشعر الحرام نه مراد یا قزح دی چې دا په دغه ځای کې مزدلفه کې یو معروف غر دی او اکثر اهل علم وایي چې د مشعر الحرام نه مراد ټوله مزدلفه ده. نو قریش وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به عرفات لنی بس مزدلفی سره به ودریږي ځکه د مینانه چې سړی عرفات لذین او مزدلفه په لار کې راځي مزدلفی سره به ایثار شي د مشعر الحرام سره او مینا له بنځي ځکه زمانه د جاهلیت کې د قریشو دا نظریه وا چې غیبه مونږ د الله د کور اهل یو نو خلق به عرفات لوزی خو مونږ به د حدود حرم نه بار نو ځکه عرفات د حدود حرم نه بار دی نو دایوی که زمون طریقه باندې به با رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم لخیمه په نمره کې خخ شوال تلاړو ولا تشک قریش ان رسول الله صلی الله علیه وسلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفه دی خبره کې د قریش شک نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مزدلفه کې د مشعر الحرام سره ودریږي کما كانت قریش تصنع فی الجاهلیه لکه څنګه چې به قریش دا عمل په جاهلیت کې کولو د حدود حرم نه بنوت العرفات لبنتلل فاجاز رسول الله صلی الله علیه وسلم اجاز په معنا د تجاوز سره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مزدلفین تجاوز کړو او تلو عرفات لا حتى اتى عرفه تر دې چې عرفات لراغله او فوجد القبه قد ضربت له بنمره نو مندلې وخیمه چې دا خیمه دیل لګول شوی واخه خګړ شي و په نمره کې فنزل بها نو دې خیمه لراغله حتى اذا زاغت الشمس تر دې چې نور مایل شوی امر بالقصوى زوال شوی امر بالقصوى حکم کړه په قصوى او خباندې فرحلت له دا ور لتیار کړي شوی وا فرکبان رسول الله صلی الله علیه وسلم په سور شوی او حتا اتا بطن الوادی تر دې چې راغله او غمن د خوړله دا بطن الوادی په عرفات کې یو زید چې دی لبطن عرنه وایي دا د عرفات اسنه ده د جمهور اهل علم په نيز باندې امام مالک رحمت الله علیه دام د عرفات نشماري خو قول راجح د جمهور دی چې دا بطن عرنه دا د عرفات اسنه ده. فخطب الناس انه په دغه ځای کې خطبه ویلې و خلکو لا وعظ او نصیحت ورلکړیو دوه خطبه وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوله خطبه وی د مناسک الحج د بیان د پاره وا او دویمه مختصره خطبه چې په هغه کې مختصر دعا وا دا د احناف او مالکیه او شوافع یعنی د جمهور په نیز باندې خطبتین حنابله او اهل الظواهر وی چې نه یو خطبه وا ذکر د خطبه راغله د خدا تفصیل پکې نشته چې او یا دعا نو د حمل د په یوې خطبه باندې فقال په دې خطبه کې نبی صلی الله علیه وسلم دا ویلیو ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام یقینا وینه ستاسو مالونه ستاسو پتا سو باندې داسې حرام ني یعنی دی یو بل ویني بنتوي وي دی یو بل مالونه بن خوري ک حرمت یومکم هذا لک احترام د دې رزي بیزتی چې څنګه حرام ده او احترام لازم نه نو دغه شان تاسو باندې دی یو بل مالونه خورل دی یو بل ویني تو یو حرام ني احترام در باندې لازم نه فی یوم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا قد مياش تاسو کې چې دا د مبارک میاشت د الحج في بلدكم هذا قد مبارک خار د مکی کې الا ان كل شيء من امر الجاهليه تحت قدمي موضوع خبردار هر یو شی چې دا کارونو د جاهلیت نو دا زما د خپلان دي غرزول شوی دی دا کنایه د دینه چې دا د جاهلیت غټولي خبري زما د خپلان دي زپ خپې راکاګم ودماء الجاهلية موضوعة أغوين دي جاهلية جستاسو بمنس كوي دا ختميني وأول دم أضعه دماؤنا دمو أو أول وينة چه أغز هدركوم أو كي دم أغويني زمون دي دمو ترديد پوري دا بعض راويانو الفاظ دي قال عثمان عثمان ابن أبي شيبة بخبل حديث كوي دمو ابن ربيعة أولني ويني چې زه هغه کېدم او دا غي بدل مدل بني ختمي بشي هغه زمونږ د خاندان ویني دي چې دم د ابن ربيعه وقال سليمان او سليمان ابن عبد الرحمن الدمشقي وي چې دم ربيعه ابن الحارث ابن عبد المطلب د خپل حديث کې د ربيعه پورا شجره نسب ذکر کړی دا چې دا غويني د ربيعه ابن حارث ابن عبد المطلب دي نو معنا دا چې دا غویني زباتلوم د دې ابن ربيعه نوم اياس د په بني سعد کې مسترجع او په غزه کې د پيو د پاره لګلو چې رضاعت غموده به تیري نو د حزيل قبيله بیا د بنو سعد قبيله سره جنگ راغې د ماشوم خړپو سې کولې نو په یو کاني باندې لګیدل د حزيل قبيله د طرف نه نو دی وجلو نو د دې د وینو هغه بدل او دیت دا په حذیل قبیله باندې او دا د نبی صلی الله علیه وسلم د خاندان او نبی صلی الله علیه وسلم وی اول زمونږ د خاندان کمی ویني چې توی شوی هغه زه در کوم باطلو می کان مسترضعا فی بنی سعد فقتلته حذیل دا ربیعه ابن الحارث یا ابن ربیعه چې نوم ایاسو ایاس ابن ربیعه مسترضع په بنو سعد قبیله کې دغه بنو سعد کې د نبی صلی الله علیه وسلم د رضاعت غمودم تیر شوی وا نو حذیل قبیله بیا د وجل او پکانی وشته دا غی جنگونو د پکې اتفاقی وفات شو پکانی لګیدل او ورب الجاهلیت موضوع اغه سود د جاهلیت ختم نه او اول ربا اضع ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب اول سود چې غزه ختموم باطلو می اغه سود د عباس ابن عبد المطلب رضی الله عنه ده فانه موضوع كله یقینا دا ټول باطل ختم شوه دي صرف اغه خپل سر پیسې به ورل ملاویږي او کم چې د سود سیوای پیسې غستي اب ورل نه ملاویږي موضوع كله معنا دا ده د کل نه مراد الزائد على اصل المال ذکر قران کریم حکم ده فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم د سود نه کوم توبه ويستا نو صرف راس المال بدل ملاویږي غزياتي بناخلي فاتقوا الله في النساء اذا الله نو يريد زنان مباركه فانكم اخذتموهن بامانه الله يقينا تاسد يغسي بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله او حلال غرزلي تاس فروج دي عورتن دي بكلمه الله باني كلمه الله نا مراد دا الله شريعت دي الله امر وحكم دي وان لكم عليهن يقينا ستاسو پدای باندې دا حق ده الله یوطئن فروشکم احدا چې ستاسو په بسترو باندې به بل څوک نه فریدي معنا دا ده چې بل چاله به دا اجازه نه کوي چې ستاسو کور لدی ستاسو د اجازه نه بغیر را دن نشي الله یوطئن فروشکم احدا تکرهونه چې نه برا داخلي کورونو ستاسو له هغه څوک چې تاسو یې بد غنای فإن فعلنا كذا إذا كاركو فضربوهن وهيدي ضربا غير مبرح داس وهل چې هغه د سخ وهلني غير مبرح معنا دا غير مجرح او شديد شاق داس والدني چې پاغي کې دا زخمي شي یا سخ والدني نو د دې فإن فعلنا فضربوهن دا معلوميږي چې د دې لفظ معنا دا ده وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا چې د دینه مراد زنا نه ده د زنا نه کنایه نه ده چې بدکاری بنه کوي معنا دا ده چې کور له بسوک نه را دن نه کوي د اجانب سره به خبرې نه کوي لکه زمانه د جاهلیت کې بدای پر دې خلک کور له را دن نه کول د پردو سره سره به خبرې کولې کچرته مراد د دینه زنا و نو بیا د دې لپاره ضرب نه دی بلکې د شریعت د طرف نه حد مقرر دی ولهن علیکم او د دې زنانو په تاسو باندې دا حق دی رزقهن وکسوتهن بالمعروف چې خوراک سکاک به ورکوي جامې به ورکوي د عرف مطابق وانی قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده او یقینا ما پریخی دی پتاسو کی اغه شی چې هرگز به تاسو نه گمراه کیږي دا غی نه پس انی اعتصمتم به کچری تاسو پاغي منګولې او لګولې پاغي معاملو کو کتاب الله کتاب د الله پدې ده کې اکتفا او په ذکر د کتاب الله باندې خدا مشتملم ده سنت لا ځکه په کتاب الله باندې چې عمل کین او په سنت باندې به با عمل خود به خود راځي اطیع الله و اطیع الرسول قران باندې چې عملین قران در لداوي چې په سنت باندې عمل وکا و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا کتاب الله داوي چې رسول در لسوي نو دا غومنې د سنت ممنکې دا غینه من شي نو پدې باندې چې تاسو منګولي لګوي په کتاب او سنت باندې هرگز به تاسو نه گمراه کیږي وانتم مسؤلون عني فما انتم قائلون تاسو له زما بارکه تپوس کیږي نو تاسو بس وایي قالوا صحابه کرام جواب ورکو نشهد مونږ به دا گواہی کو انك قد بلغت او اديت ونصحت چې یقینا تاسو د الله غ پیغام مونږ له رسولو امانت مو ادا کو امت له نصیحتو کو ثم قال باصبعه السبابه يرفعها الى السماء بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پدی سبابه مسواک غته باندې اشاره او که اسمان طرف لبیدا غته پورته کوله وینکتها الى الناس بیا به راخ کته کوله خلق له او وی به اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد یا الله گواشه یا الله گواشه یا الله گواشه چې ما ستاسو پیغام دی لو رسولو امانت می ادا کو امت لمی نصیحتو کو ثم اذن بلال بیعزانو کو بلال رضی اللہ عنہ ثم اقام بی اقامتو کو فصل الظهر نمزد ماسبخینیو کو ثم اقام بی اقامتو کو فصل العصر نمزد مازگریو کو ولم یسل بینهما شیئن ددی پا منس کے سنوافلو سنت منت نو پا یو اذان او دو اقامتنو باندی جمع بین السلاتینو شوا اول دماسبخین دو رکات بیا دمازگر دو رکاتا علماء احناف دی لجمع د نسک وی شوافع او جمهور دی لجمع د سفر وی دا دوه منځونه په یو وخت کې راجمع کل ثم رکب القصوا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل قصوا او خبان دي سور شو حتا ات الموقف تر دې چې میدان عرفات لراغه ځکه مخکې د بطن عرنه کې او بطن الوادی کې او دا د عرفات سنوا بیا موقف عرفات لراغې فجعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات نوې ګرځول هغه خېټه د خپل یوخې قصوى هغه غټو کانو لا چې په دغه ځای کې په ډیرې د عرفات کې غټ غټ کانو هغه سره د نبی صلی الله علیه وسلم د یوخې دا خېټه لګیدا وجعل حبل المشات بین يديه دا حبل یا په ح سره دی یا په جیم سره وجعل حبل المشاتي یا جبل المشاتي دا د یو ځای نوم دی وای اسم موضع من رمل مرتفع كالكثبان د شو یو اوچته ډیری وا او نسبت مشات له دی وجنه کیږي د دې ډیری چې د سورلۍ وار لنشي ورخته او پیدل سړی دی لورخته شي په شګو کې سورلۍ مزل نشي کوله نو حبل المشات ورلدی وجنوی اغه ډیری د شګو چې پیدل سړی ورخته شي او سورلی وال نشي ورخته نو دغه ډیری مخې له ګرځولا فاستقبل القبله را متوجی شو قبله اله قبله په مخ کو فلم یزل واقفا همیشه نبی صلی الله علیه وسلم ولاړ حتا غربت الشمس تر دې چې نور ډوب شو د ماسپخین نو ولاړو تر نور ډوبې دو پوره دا وګته نبی صلی الله علیه وسلم دعا کوله وذهبت السفره قليلا او زیړواله لګ دنور ختم شو حين غاب القرص په کوم وخت کې چې غککوړه دنور پنا شو واردف اسامه خلفه اسامه رضی الله عنه ځان پس شاله پس ورلای کې نولو فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم روانه ک رسول الله صلى الله عليه وسلم خپل وخا د دفع معنا د دفع ناقته وحملها على السير داوخ رسول الله صلى الله عليه وسلم مخي طرف لروانك وقد شنق للقصواء الزمام او يكينا راخكلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ددي اوخي اغواغي واغي راخكلي وچدا تيز زينا دمر راخكلي حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله تر دې چې د یو خدای سر لګیدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غپالان سره مورک په فتحې د میم سره او کسرې د را سره الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه هغه ځای لوي چې په اوخه باندې کم سړی سور یو خپې په کم ځای کې ایخي نو دا واګه دومره راخکلی وي هغه وګي اوخه خپل سر دومره شاله کړو چې دغه پالان سره لګیدو د خپو غزې سره دا دی لنه پرې خو د چې تیز لاړه شي چې په کلار په کلار رواني وهو يقول بيده اليمنى او رسول الله صلى الله عليه وسلم په خلاص باندې اشاره کوله په غس لاس د غواګ راخلی وي په خلاص صحابه کرام او خلق له اشاره کوله السكينه ايها الناس السكينه ايها الناس فكلار فكلار زي خلقو فكلار فكلار زي خلقو كلما اتى حبلا من الحبال هر کله چې براتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیرې د شګو دا ډیرو د شګونه ارخا لها قلیلا واجب دی لګي سست کې حتا تسعدا تر دې چې دا ورخیږي ځکه ساروی چې د راخلې دا واګي او په بر طرف باندې زینو بیا نشیتلې په ډیرې چې بختو بیا به واګي لګي ورسست کې چې خطې شي بیا چې بختو واګي به راخ کې چې چا خنزي حتى اتى المزدلف اتر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مزدلفې لرا رسیدلې دا د اختر شپه وا يوم النحر شبا فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين نجمع کړو د ماخام او د مازیګر په منځ کې د ماسختن په منځ کې په یو اذان او دوه اقامتونو یو اذان شو بیا د ماخام د پاره اقامت بیا د ماسختن د پاره اقامت قال عثمان ابن ابي شيبه چې دا د مصنف شیخ د راوی د حدیث دی دی وی ولم يسبح بينهما شيئا د دې دواړو منځونو په منځ کې څه نوافل نو کړی ثم اتفقوا بیا دا ټول راویان په دې باندې متفق دي په دې الفاظو چې ثم استجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا ډډه لګولې و رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر تر دې چې سار شوه او سار راخته لیو په دې شپه باندې رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل تهجد منو کړی د دې لپاره چې سار دا غي په ذمه باندې ډېر کارونه دي او د تيسير الامه د فار رسول الله صلى الله عليه وسلم په دې شپه باندې قيام الليل نکل چې خلق اقتدا وکي نو سنت طریقه دا چې په دې شپه دي تهجد اونکړي شي بلکې انسان او حاجی مکمل لرام وکي فصلى الفجر انو د سار مو ذکر او حتا تبين له الصبح تر دې چې سرګن شو واضح شو د ایله صبا قال سليمان بن نداء و اقامه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وي چې په یو اذان او اقامت سره اول اذان شو بیا اقامت شو سنت شو د سنتو نه پسې جمع وکا ثم اتفقوا بیا دا ټول متفق شوي روات په دې باندې چې ثم ركب القصوى بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په قصوا او خبانی سور شو کله چې د سار موس په مزدلفه کې ادا کو حتا اتى المشعر الحرام تر دې چې مشعر الحرام لراغله او فرق عليه ورختل او دیلا مخکې ذکر شو چې مراد د دینه یا قزح دی چې د غزه کې معروف غر دی یا ټول مزدلفین مراد مشعر الحرام دی قال عثمان وسليمان عثمان ابن ابي شيبه او سليمان ابن عبد الرحمن الدمشقي وي فاستقبل القبلة نو قبلي طرف له مخکړو فحمد الله وكبره وهلله الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله وي زاد عثمان ووحده عثمان ابن ابي شيبه دا الفاسي واکړي چې وحدانيت د الله غا ذکر يم کول لا اله الا الله وحده لا شريك له فلم يزل واقفا هميشه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى اسفر جدا تر دې چې خرنا شوي وا ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان تطلع الشمس بیا روان شو رسول الله صلى الله عليه وسلم مخکې د دینه چنور روخيږي رانا ولګي د خنور نور راخته لنور راخته له قریب نور روان شو واردف الفضل ابن عباس زان پسې فضل ابن عباس رضی الله عنه پس ورلی شاله سور کړو مخکې اسامه رضی الله عنه چې کله د عرفات نراتلو او د مزدلفین چې واپس راتلو نو فضل رضی الله عنه وکانا رجلا حسن الشعر ابيض وسيما او دخ یو سړی خیسته ویختو والا تک سپین وسیمن خکلی خکلی رنگ والا فلما دفع رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سورلی روانه کا روان شو مر الظعن یجرینا نو روانه وی اغا قافلی زعن دا جمع دا زعینی دا وهی المرأة فی الهودج پکی جاوه که چې زنانه ناسته اغیل وی پکی جاوه که زنانه ناسته وی روانه وی فطفق الفضل ينظر اليهن شروع شو فضل ابن عباس رضي الله عنهما چي زنانه ولي قتل فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل رسول الله صلی الله علیه وسلم مخی خو لاسی خو پاغه مخ د فضل ابن عباس باندې وصرف الفضل وجهه الى الشق الاخر فضل رضی الله عنه مخبل طرف لراړو له وحول رسول الله صلی الله علیه وسلم يده الى الشق الاخر رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس راته وکړو بل طرف لا وصرف الفضل وجهه الى الشق الاخر راړو له فضل رضی الله عنه مخبل طرف لبل طرفنا ينظر كتله د فضل رضی الله عنه د دې دوباره نظر نه دا مراد نه دی چې د خزو او زنانه ولې قتل یو ځل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د په مخ باندې لاس کې خود سترګې ورلپټی کی چې اخوانه ګوري نو بیا نه دی قتل خو بل طرف له مخ راواړلو هغه طرف له قتل په دې کې دا نه دی چې ينظر الى الذعن بیا زنانه ولې نه قتل بلکې بل طرف له چې مخ دغه جانب له قتل ځکه دا ممکن نه دی صحابې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې منه کی او دې بیا عمل کړي حتا اتا محصرا تردی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوادی محصر لرا رسیدلو دا د میناو د مزدلفه په منځ کې وادی ده او وادی محصر ورلدی وجنوي تحصیر په معنا د ستړیوالی او تکلیف سره راځي لکه قران کریم کې دی ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حصیر دا نظر به تعالی را واپس کې دی بستړی نو د غزه کې په اصحاب الفیل باندې کانی را ورېدلی او عذاب پراغلو فحرك قليلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سورلي لغتي زکړی وا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم عادت مبارکه چې په هغه مواضع به تیرېدو چې په هغه کې د الله عذاب نازل شوی نو په تلوار بتلو نو وادي محصر کې مشون کې په اصحاب الفیل باندې عذاب راغلی او کانی په الله را غرزولی ابابیل پر علی غلی نو دا غزه کې رسول الله صلى الله عليه وسلم سورلي تیز کچا خلاړو ثم سلك الطريق الوسطى بیا اغه درمیانه لارې اختیار کړې او الذي يخرجك الى جمر الى الجمره الكبرى اغلاره چې تا جمره کبرى له جمره عقبه له رسید د شیطان غټ سلیله یعنی میدان عرفات لږ په کوم لار اتلو په اغلاره باندې واپس نور اغله په بل لار باندې راتلو کوم لار چې جمره عقبه له تلیله حتى اتى الجمره التي عند الشجره تر دې چې راغله او اغه جمره لکه مچ دونه سره ده په اغه وخت کې دغه سره یوونه وا فرماها بسبع حصيات نو په وی وګی تو باندې دا وشته وا یکبر مع کل حصات الله اکبر به د هر گیټی سره من ها د دینه مثل حصل خذفی فاندازی دا غیټی خذفنا مراد بقدر حبه الباقله د کورخ او لوبیا په مقدار باندې د چنې په مقدار باندې چې کوم گیټی او دغه عمر معمولی گیټی باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جمره وشته او د ګوتو په منځ کې به دغه گیټه نیمو ورويشتو به فرما من بطن الوادي نو د خوړ د دې منځ نه دغه جمره ويشته وا ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المنحر بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم د سارو د ذبح غزيله تلو فنحر بيديه منا طول منحر د کم زکه چې چا ذبح کل رسول الله صلى الله عليه وسلم یو معين زکه ساروي ذبح کړیو فنحر بيديه 63 نو دریش په تو خان په خپل لاس مبارک باندې ذبح کړیو او هر یو خو او د بل نزان مخ کې کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذبح کی او امر علیا او حکم کړو علی رضی الله عنه لا فنحر ما غبر یقول ما بقیا نو کوم چې باقی پاتې وای ذبح کړیو و دیرش او اشرکه فی هدیه ځان سره رسول الله صلی الله علیه وسلم دې شریک کړو په خپل قربانو کې ثم امر من کل بدنه ببضعه به حکم کړو د هر یو اوخ او د هر ساروینا به بضعتن په یو ټوټې د غوخي د هر یو نه لګ لګ غوخه یو ټوټه را جوړه کړې و فجعلت فی قدر النغرزول شی و په یو کټوي کې فتو به خط پخه کړې شی و فاکل من لحمها علی رضی الله عنه او نبی صلی الله علیه وسلم د دې غوخي نه خوراک کړو و شرب من مرقها او د دې د شوروانه ګټلې و قال سلیمان ابن عبد الرحمن الدمشقي وی ثم ركب بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم پس ورلی باندې سور شوو ثم افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيت بیا بيت الله حرم له واپس راغله او فصلى بمكه الظهر دا اختر پرز د ماسپخین موزه مکه کې کړو ثم اتى بني عبد المطلب بیا بنی عبد المطلب لراغلی و هم یسقون علی زمزم اغی په خلکو باندې د زمزم وبسکولې فقال نور لویلو انزعوا بنی عبد المطلب بوکی روباسی ای بنو عبد المطلب فلولا ان یغلبکم الناس کچرته دا خشیت او ير نه وی چې خلک به غالب شي په تاسو باندې علی سقایتکم په دی وبوس کول باندې لنزعت معکم نو ما بم در سره بوکی رئیسته وي خو کما رويست نو رستو خلک بم بیا دا ارمانو تمنا کوي او دا کوشش وکړي چې دیم د زمزم د کوین د بوکی روباسي په خلکو دی وب تقسیم کی نو بیا به خلک په تاسو باندې ازدحام او غنا او رش جوړ کی نو د دې وجنې نه کوم فنا ولوه دلون نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم له بوک ورکړې وا فشرب منه نو داغین رسول الله صلی الله علیه وسلم وبسکلی وی د زمزم او دای په ولاړس کلی وی دا ولاړ خصوصا د زمزم د اوبو د پاره نه وا د غزه کې یا ناس ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لم ممکن نو یا بیان للجواز چې په ولاړ باندې مسکل جایز دی په ناس تم لکه رسو ان شاء الله د مسلې وضاحت راځي. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام مسلم په خپل صحیح کې راوړی، دارنګ ابن ماجه هم ذکر کړی، امام نسائی په سنن کبرا کې. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمه قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال حا وحدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي المعنى واحد عن جعفر بن محمد عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر النبي صلى الله عليه وسلم ما سبخين وما زغر مسكروا باذان واحد بيو اذان بعرفه بميدان عرفات كده عرفي فرز ولم يسبح بينهما او نوافل نو کړي په منځ د دې دواړو منځونو کې و اقامتين او دوه اقامتونه یو وزان او دوه اقامتونه وصل المغرب والعشاء بجمع او د ماخام او د ماسختن مذکره په مزدلفه کې به اذان واحد و اقامتين په یو وزان او دوه اقامتونه ولم يسبح بينهما او نوافل نو کړي په منځ د دې کې د دې اسناد رجال ثقات تي خدا مرسل له محمد ابن علي ابن حسين د نبي صلى الله عليه وسلم روایت نقل کوي اعلان کې د تابعین دا روایت په صحیح مسلم کې مسند راغلی لکه مصنف رحمت الله علیه ورله اشاره کوي. قال ابو داود هذا الحديث اسنده حاتم ابن اسماعیل في الحديث الطويل دا حدیث مسندن ذکر کړ حاتم ابن اسماعیل پوغد حدیث کې ووافق حاتم ابن اسماعیل على اسناده محمد ابن علي الجعفي عن جعفر عن نبيه عن جابر وي حاتم ابن اسماعیل په منفرد نه ده بلکې دا غو موافقت پر مسند باندې محمد ابن علی الجعفی کړه چې اې د جعفر نه اغه د خپل پلار نه د جابر رضی الله عنه نه الا انه قال مگر دا چې په دغه روایت کې ویلي فصل المغرب والعتم باذان واقامه ما خام او ماسختن په یو اذان او یو اقامت سره کړیو. محفوظ لفظ چې دی اغه لفظ د اقامتین نه چې اذان یو دوه اقامتونه و او په دې روایت کې چراغلی چې اقامت واحده نو دا لفظ منکر دی بلکې د دواړو منځونو لپاره اقامتین. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثنا ابي عن جابر قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي صلى الله عليه وسلم چکلا ساروي ذبحك النداي وقد نحرتها هنا ومنا كلها منحر ما خو پدیزه کی ذبحوكا خدا منا طول ذبح زيده كم زي چال آسان شي ذبح دکي ووقف بعرفه او په ميدان عرفات کی چې ودریدو داغه غر سره د کانو سره خوا کی فقال نميمي قد وقفتها هنا وعرفت كلها موقف زه خو پدیزه کی ودریدم خو ميدان عرفات طول ودریدو زيده ووقف بالمزدلفه او کله چې مزدلفه کی ودریدو د مشعر الحرام سره د جبل قزح سره فقال نميمي قد وقفتها هنا ومزدلفه كلها موقف زه دل ته ودریدم خو مزدلفه ټول د ودریدو زيده سوک چې کم زه ودریدل دا ورله سیدی. اسناد د حدیث صحیح دی، امام نسائی په سنن کبرا کې دا روایت مفرقاً ذکر کړي مختلفو مواضعو کې. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر باسناده دا مخکې حدیث اوس په بل سند ذکر کړي زاده خدا الفاظ پکې حفص بن غياث سیوا کړي دي فانحروا في رحالكم تاسو ذبح کوي په خپلو زینو کې هر سړی د پخپل ځای کې چې کم زیدان له خیمه لګولې او کم ځای کې د پمینا کې نو ذبح دیو کې. اسناد د دې سید امام مسلم رحمت الله علیه صحیح کې ذکر کړي. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن جعفر قال حدثني ابي عن جابر فذكر هذا الحديث وادرج في الحديث عند قوله فحديث کې دا الفاظ وردن کړي دي واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى سرا قال فقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا ايها الكافرون نو په دې دوه رکعاتونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سورې توحید لستو. توحید نه مراد سورې اخلاص. وقل یا ایها الکافرون دارنګ سورې کافرون. وقال فيه او په دې روایت کې دا ویلي جعفر ابن محمد په دې روایت کې دا ویلي په دې حدیث کې چې قال علی بالکوفه علی رضی الله عنه په کوفه کې ویلی قال ابي جعفر وای چې زما پلار محمد ابن علی ابن الحسین لم يذكره جابر فذهبت محرشا. پلار می وای چې جابر رضی الله عنه په خپل حدیث کې دا لفظ فذهبت محرشا نه ذکر کړ چې رضی الله عنه وای زلالم او رسول الله صلی الله علیه وسلم می دی له سکول فاطمه رضی الله عنها لا وذكر قصه فاطمه رضی الله عنها او جابر رضی الله عنه باقی قصه فاطمه رضی الله عنها ذکر کړی دا. اسناد ده حدیث صحیح ده. امام مسلم رحمت الله علیه ده حدیث بخبل صحیح کی ذکر کرده. هذا والله تعالی اعلم وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.